نك نون الحاكم اك الطبراني اك الدارقطني اك البيهقي رحمه الله على الجميع نيم نيب سولونا نك نون امام النسائي رحمه الله تعالى سولونا حديث بيغا خامني مو حديث ام ايمن رضي الله تعالى عنه بيغا خامنتني دا فا نانون ساو مانام ساو يننتي بي صلى الله عليه وسلم ndax yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dafa yoto dolon pot bo xamne manam pot chambre la won manam daf ko yoron manam ci la dan touré ndox ci guddigi legi bam ko yoré nak manam ummu ayman radiyallahu ta'ala anha nan ko niki nonu amna ñeneen ño xamantene nan nañ ko baram keneen ko xamantene tamit ben mindat la won bu ñewon ci keer yenenbi sallallahu alayhi wa sallam dal di koy nan xamul won ni du saw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam retan ko dal ni ko ah xamna ci len dal yalla dal fegal na sa bir manam li nga xamantene mom moy manam fegal na sa bir bi li nga xamantene manam mom moy ak febar lepp lo xamantene febar la buy dal bir yow mom xamal ni dootu la dalati lolou day tektale ci anam gu leer ci na saw yenenbi sallallahu alayhi wa sallam du sobe niki nonu munef na ci qiyas mbollem leneen yenenbi sallallahu alayhi wa sallam hatta khanafiyyi rahmatullahi alayhim nga xamantene dañuy wax ne bu nit ci bu sango ndesetu ndox mom nga xamne mom la sango tak mom sobe la manam sax d'accord nañ ci ne manam bu fekente ne bu yenenbi la sallallahu alayhi wa sallam lolou dootu nekati sobe comme ni nga xamantene nonu lako nit ki manam comme ni nga xamantene nonu la ko manam al hakim ak al darqutni ak yenen rahmatullahi ala al jami al tabarani mi al tabarani mom moko solo ci al awsat manam al tabarani ci mojam al awsat mom lako solowe manam ne ki nga xamantene jigen jo xamantene dafa nanon ndesit ak nanu yenen tibi sal ndesit ak sangu ndo manam ndoxu nga xamantene da yenen tibi sal sam daf ko raxaso won ba ndox ma manam mu raxaso ko ba ndox ma wajj wacc mu nekkat ci fim ko fim don sang fim don raxaso manam pan bi mom mu jël ko nan ko yenenbi sallallahu alaihi wasallam ne ko ah len dal la ci xam mom moy yalla haramal na su jëm sawara lolou manam yoy yep day tektale manam yoy yep day tektale manam ni yenenbi mom sallallahu alaihi wasallam moy jëm ju lab gi nga xamantene lepp ma lab salawat rabbi wa salamuhu alaihi ni gennano tamit yenenbi sallallahu alayhi wa sallam comme ni nga xamantene non la ko ibnu sa'd rahimahullahu ta'ala solo we ci tabaqati rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a neena yenenbi sallallahu alayhi wa sallam yaay aisha radiyallahu anha muna yaay aisha radiyallahu anha dafa ñew ni yenenbi sallallahu alayhi wa sallam ñun dal dafa am lo xamantene dañ ko setlu moy yow bo deme ci warag yu ba nopp duñu gis dara ben jeexital ci na jaaroon nga fa mune waw mune ndax ñun li nga xamantene ñun yenenti alayhi musallatu wassalam buñu deme ci warag yu li nga xamantene mom moy souf ci day daal ubbeeku da koy daal lek ci saasi te ñun lepp lo xamantene genee na ci ñun tamit dafa laap te loolu mom moy tektal bu gëna mag ci li wone ni lepp lu genee ci yenenti alayhi musallatu wassalam ñom lu laap la kon ñoom bokkuñu ci masala bobu loolu moy degeural li nga xamantene mom la borom muqaddimatul azziya rahimahullahu ta'ala wax ci ne manam lepp lu genee ci yenenti alayhi musallatu wassalam ñoom dafa lapp te loolu mom moy li nga xamantene ijma la danaka ijma la ci borom xam xam rahmatullahi alayhim ñi nga xamantene ñoom ñoo ci duté ci yenn di lu demene ke karaw yi ak yu mel non ci shafi'i rahmatullahi alayhim ñoo ñu beru la bokkuñu ci seen fuqaha yu makki rahmatullahi alayhim ci kaw loolu kon booba dañuy wax ne mbollem ñi nga xamantene ay borom xam xam lañ yo xamantene seen wax matna bayyi xel rahmatullahi ala al jami' depp won ci ne lepp lu genné ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam loolu mom day nek lo xamantene dafa lapp ci kaw loolu tamit ñu daal di dem ci walu deret gi nga xamantene mom mo fi dess kon manam deret gi nak dañuy wax ne li nga xamne mom moy jongu yi manam nit ki mëna ci genné deret nit ki nonu buy wat naqab ni nga nanu buy wat nakam wala muy wat pokotanam ak yu mel nonu manam wat gi amana mu am lo xamantene daf nako ci danako ci dagge manam deret doju genné ci waxon nañ la bu fekenteene deret di mom deret di tuti la lolu dañ koy manam jéggel amma su fekenteene nak manam li nga xamantene mom moy nit ki su fekenteene dafa jongu dañuy gis ne dafa deret di fi mu nek non après day cicatriser wu lolu nonu amana bu fekenteene nak masalan nañ xol bu fekenteene deret di dafa tak manam ba dem ba wowali ak wir gogou non bu wa ndax dañ koy dindi wala duñ ko dindi koku tamit borom xam xam yi rahmatullahi alayhim wax nañ ne bu boba dañ ko wara dindi waye su fekete ni dindi gi day laaj ak choono gu gëna mag wala ak metital gu gëna gu jeeg gi day wala bok muy laaj metital go xamantene da na yobbe nit ki mu manam dootul meuna doxati wala yoy bu boba dootul ñu ko dindati niki nonu tamit sobe yi nga xamantene masalan ñom ñoy nekk ci nit manam deret bi nga xamne masalan mom la nit ki masalan su jamo deret joju di gemé ci mom wala bok su fekenteene dafa def ay ligay def seen yaram yi ay tatouage kay wala su fekenteene masalan nit ñi kon dañoo def tatouage ci seen yaram yi bu boba tatouage yoy day bu génné deret nga xamantene deret joju legui nak après day dem bu wowe buñ day dekk lo xamne couleur yi day jël ay couleur couleur mo xam jaune ki lay doon bleu lay doon wala vert wala mu nek rouge foncé wala mu ñuul wala yu demé nek non bu boba bu démé ba nga xamantene wawna légui nak wala bok jamono jim koy def nekul won mukallaf wala bok jim koy def nek na mukallaf waye mënatu ko dindi ndax bu wako dindi day di waral ci mom ak metit bu jéggi day ak yo xamantene wala bok muy waral ci mom metit go xamné dana tax muy tim bu boba mbolé ci borom molom ci borom borom xam xam yi rahmatullah alayhi nena lolu dañ koy jéggelé ndax bu boba li tax ñukoy jéggelé manam manam moy manam bu boba lolu ak manam nit ki ñu jongal mu am lolu ñoy yam ci kaw lolu manam ba nopi tamit manam dañ koy jéggelé ngir yombalal nit ñi ndax lolu kenn manam comme mënatuñ ko dindi wala bok dindi ko day da di metti lolu te bu boba tam ñu daggalé waat yaram bi boba lolu motax ñukoy jéggelé lolu kon manam lolu tamit alala bo xam dafa aju ci masala bi amma li nga xamne mom moy lu tuti ci deret nak li tak ci nit ki manam nit ki masalan tay bu jong won ni nga xamantene non lay julle itam manam bu fekenteene dafa jong bu boba deret gi nga xamantene mom moy tak ci bandage bi wala bok moy tak ci yereem yi boba tamit dañ koy jéggel ndax loolu dafa nek lo xamantene du ko mëna moy te diko loolu tamit manam yu mel non wessu won nañ ko kon yi manam dal ci gattal we aju nañ ci manam nek nañ ay masala yo xamantene dañu aju ci suñu buntu bi lool manam wala bok dañu aju ci suñu hadith bi ci walu li nga xamantene manam mom lay depo ak buntu bi manam mo dess nak fi li nga xamantene ñom ñoy yeneeni masala yi nga xamantene ñom ño manam ñom ño aju batay ci buntu bi mom moy li nga xamne mom moy al fitra yi jikko yi ak yeneen jikko yi nga xamantene ñom ñoy ñew ci kanam insha Allah taala yoy moy yi nga xamantene al yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ni jikko la ci jikko yenenti alayhi musallatu wassalam ki nga xamantene mom moy al imam al qurtubi manam borom al mufim sharh bima xam ci la bi sharh sahih imam muslim rahmuhullah al imam al qurtubi rahmuhullah manam mom moy serignu borom tafsir bi neena manam jël tuduna jël ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala huma ni jikko yi moy jikko yi nga xamantene mom la suñu borom subhanahu wa ta'ala dadi natto won ki nga xamanteni mom moy mom ibrahim ala nabina wa ali afdalus salatu wassalam mu dal len di mat yalla dal koy def imam comme fi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa idtala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atamahunna fa qala inni ja'iluka lin-nasi imama mu ne fatlikul yow suñu yenant alayhi salatu wassalam bi nga xamanteni mom lañu natto won ibrahim manam mom la borom manam ibrahim la ko borom natto won subhanahu wa ta'ala ci ay kaddu mune ci ay kaddu fa atamhu namu matal len manam mune inni ja'alukal nas imama man ka defna la nga nek imam ci nit ñi manam kon ci kaw lolu dañuy xamne yi nga xamanteni ñom ñoy jikko yi kep ko xamanteni day samonté ak mom te daf koy matal suñu yello nga mo suñu borom subhanahu wa ta'ala def la imam lolu mu am manam lolu manam kon bu boba tamit ben laaj moy laaj bi nga xamantene mom moy bi ñew te yoy insha Allah taala dinañ ko gëna yaatal waye ci yi nga xamantene mom lañu nekk fi ni manam mu am laaj bo xamantene moy ñew moy ndax amna limite wala bok amna période bo xamantene période bobu lañ ko war dindi ak lañ war di baye yoy manam bu fekenteene jong la mom amul periode manam waxon nañ la li nga xamne mom mo aju won ci jamono juñ ko warona def waye yenen ñent yi nga xamantene mo ci dess yoy dañ non la naam rot na ci sunan imam rod na ci sahih imam muslim ak sunan ibnu majah rahmatullah alayhima hadith anas ibn malik radiyallahu ta'ala anhu mun waqtalana fi qasti sharib wal wa halq al anati wa taqlim al adhafir wa nadf al ibti 40 yawma an la natruka an la natruka اكثر من 40 يوما مانام تي بنن روايه من وقال مر 40 ليله مانام يننت من وقتل نني ترل نني وقت مانام اوتل نني ليميت تي مير موم موي ني بو نكو باي مانام بو ني باي مانام ليغا خامن موم موي واني كارو نانوي ak li nga xamantene mom moy wat karaw pokatani ak lelli weye ak buddi li nga xamne mom moy karaw pokatani yoy manam ak wat karaw naqi manam yoy manam dañu ko wax ne buñu ko buñ ci wésu ñeen fukki fan ci benen riwaya mu ne ñeen fukki guddi niki nonu non la ñëwé ci sunan imam abu daud ak at-tirmidhi ak an-nasa'i rahmatullahi alayhim yim ci hadith même hadith bi anas ibn malik bobu radiyallahu ta'ala anhu même wax gi la way suf ko waqata lana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam lako tambale manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam moñu ko dexeelal ci waxto kon ci kaw lolu ci lañu xamé ni kon bu boba li nga xamantene mom la comme li imam an-nawawi wax rahimahullahu ta'ala moy war niki nonu mbolom ci borom xam xam rahimahumullah moy ne waru ñu ko bayu lu upp ñeen fukki fan imam ash-shawkani rahimahullahu ta'ala manam imam an-nawawi rahimahullah dani su fekente ni nit ki masalan daf ko bayyi lu upp manam nit ki nak li nga xamantene mom moy dexeul biñ koy bayil moy nañ ko bayyi rek manam sa yu ko soxla rek nako def waye dal li nga xamantene mom moy limu war li nga xamne mom moy li gëna neew mo xam soxla nako wala soxla wuko bu yegge ci ñeen fukki fan rek mom daf ko wara dindi manam 40 jours mom bu fa yegg war na ko dindi waye mo waye nak dañ koy bayé solo ni nga xamne non la ko soxla ndax nit ñi ni seen karaw yi di sekké ak ni seen wéy yi di maggé manam tollo wuñu manam kon ñoom ñepp bokku ñu li nga xamantene mom lañu soxla amma ñi ki nga xamne moy imam ash-shawkani rahimahullah daf ni ah dede manam dal dede li nga xamne dal moy li ñu def rek moy ne buñu déggé ci 40 jours yi rek nañ ko dindi lool dal lañu wax waye képp ko xamne masalan dafa bayyi ay nanom ñu gudd lool donté 40 jours yeggu waté yeggul ci 40 jours kenn duko ngagne kenn duko critiquer waye li imam an-nawawi wa rahmahullahu ta'ala lool moy li gëna deugal ndax li nga xamantene mom mo taxone yenente bi sallallahu alayhi wa sallam joxe ndigal yi manam yoy manam bu boba lool cause bobu du am ci fekk nga am 40 jours wala dedet lool manam day wouté solo nit ñi kon li nga xamne moy li imam an-nawawi wa rahmahullahu mom moy li gëna deugar amma li nga xamantene mom moy mbolo ci borom xam xam yi rahmatullahi alayhim ci fuqaha yu rawati wa fuqaha al-malikiyya rahmatullahi alayhim ñom dañuy wax ne aljuma bu nek li nga xamantene moy li gën manam moy aljuma bu nek nga diko nga samonté fi sunan yi manam moy nga lelli say wé niki nonu nga wat say nga nan nga wañi say karaw nanu niki nonu nga wat sa nga wat sa karaw nak ak ba pare nga buddi karaw yi nga xamni ñoy karaw pokatani lolu manam aljuma bu nek boko defé mom mo gën té lolu moy comme li nga xamni mom la imam al-hafiz ibn hajar rahimahullahu ta'ala néna wax ni ñu dëgg ndax li nga xamantene mom moy manam ndax aduma bis la bo xamantene dañu bëgg ki nga xam nit ki di ci gëna samonté ak lap nit ki di ci gëna samonté ak selaté té kon bu boba wax nañu dëgg loolu moy li nga xamantene mom moy li war bu boba nak ñu daal di ñëw ci li nga xamantene manam mom moy nattu bi nga xamne mam ibrahima alayhi salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto manam té jurom yi ni ci la bok loolu am abdur razzaq ci taf nik non ci tafsiram manam nik non imam at-tabari rahimahullahu ta'ala solo nako ci meme yoonu abdur razzaq bobu manam mu jele ko ci tawus te mom moy tawus ibn kaysan talib abdullah ibn abbas mu jele ko ci serignum bobu ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma ci waxu bi nga xamne sama borom subhanahu wa ta'ala neena wa idh tala ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna manam ay bobu nga xamantene mom lañ waxon sank ne mam ibrahim ala nabiyyina wa alayhi afdalu salatu wassalam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto ci ay kaddu mu nang mu d'accord ko mu ne dafa am mu ne suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto ak lap ci lap jurom ci bop bi te jurom ci yaram bi insha Allah ta'ala lol dinañ ci ñew manam niki nonu tamit manam solo nañ ci manam ne Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu manam suñu borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto li nga xamantene mom moy ci manasiki manam manasikal hajj manam li nga xamantene mom la nit ki di def ci acc manam ni nga xamne non la warona rayé domam ak yeneen ak yeneen yi nga xamne ñom ñoo ci aju ñom sanni jamra ak taxaw arafa manam wër kaaba gi ab yu dem niki nonu manam suñu borom subhanahu niki nonu jël nañ ci Abdullah manam batay li nga xamantene manam moy juroom yi nga xamne ño nekkon nak ci bop bi ak juroom yi nga xamantene ñom ño nekkon ci yaram yi la manam juroom yi nga xamantene ñom ño nekkon ci bop bi mom moy li nga xamne moy qasu sharibi manam wañi karaw nanu ak mag gal wal mag al mag mag wal mad madatu galaxndiko wal istinshaq sarahndiko wasi wako ak sorti wa farqu ras ak xajjal bop bi yoy juroom moy yi nga xamne ñom ño aju won ci bop am ma li nga xamne ño aju won ci yenen parti ci yaram bi manam moy taqlimul azafir moy lelli wey moy ak khalqul ana moy wat karaw nak ak li nga xamne moy al khitan moy jong ak nafsul ibti mom moy ak buddi pok karaw pokatan yi wa wa ak lan ak al istinja moy tanchu yoy kon mu dal nek fuk wa té non kon non ni malako waxé non lako imam at-tabari rahimahullahu ta'ala imam at-tabari ak imam al-hakim rahmatullahi alayhi ma solo imam at-tabari rahimahullahu ta'ala daf ko solo ci tafsiru suratul ci tafsiram amma al-hakim rahimahullahu daf ko solo ci mustadrakam ba para dadi wax na sahihun ala shart ash-shaykhayn wa lam yukhrijahu manam dafa wër ci charte ñaari serigne ci moy imam al-bukhari ak imam muslim rahmatullahi alayhima waye ñom ñaar solo wuñ ko amma ki nga xamantene manam mom moy imam ibn abi hatim tamit rahmahullahu ta'ala li nga xamne mom la solo jere ko ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anuma mom daf daan wax ci aya bobu ne amna fukk yo xamantene manam yenen suñu borom subhanahu wa ta'ala dako natto won mam ibrahim ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam manam te jurom ben ñom ñi ngi ci doomu adama te jurom ben ñoy ñoy lan ñom ñoy wat karaw yi nga xamne ñom ñoy karaw naqi manam ak buddi karaw pokotani ak jongo am ay manam ak jongo mune ñet yi yep nak man te ñet yi ben lañu manam wat karaw nak wat karaw pokatan ak jongo mune yi ben lañ legi mu dess yenen moy te moy lelli wey ak wañi li nga xamanteni ñom ñoy karaw nanu ak soccu ak sangu bisu aljuma waaw après mu daldi am yoy moy kon jurum yi bu wawa mu nek jurum mu am yenen ñent yo xamantene tamit sama borom subhanahu wa ta'ala da ko ko natto won te mu nek lo xamantene dafa aju ci walu yi nga xamne ñom ñoy symbole aji te comme ñent yo ñom ñoy tawaf ak daw digënta safa ak marwa ak sanni jamra ak li nga xamantene mom moy ifada wa yi yep manam lolu kon yi yep ñom ñoy yi nga xamantene kon ñom ñoy meuneuf na wax ni kon yi ñom ñoy sunanal fitra yi nga xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko natto won mam ibrahim ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam legi nak mu dadi am legi nak ñu waral nak legi dugg ci yoy niki non la ci boole tamit manam ci benen riwaya ni boole na ci wat sikim manam astaghfirullah bay sikim mu sekk ndax loolu tamit manam benen la bo xamantene tamit benen la lo xamantene sama borom subhanahu wa ta'ala daf ko digelon tamit mam ibrahim ala nabina wa alayhi afdalus salatu wassalam kon ci kaw lolu li nga xamantene mom lañ la waxon manam biñu tambali di sharh li nga xamne mom moy hadith bi te mom moy yi nga xamantene ñom la yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax manam ci ne ay fitra lañ comme ni nga xamne non la ñëwé ci hadith ya aisha bi radiyallahu ta'ala anha manam bi nga xamantene mom la wax na al fitratu bimna ashrun min al fitra mu dal di tuddu yi nga xamantene ñom ño nekk ci hadith abu hurayra bi radiyallahu ta'ala anhu hadith bi mo lay wax ni moy hadith ya aisha bi radiyallahu anha mi ci sahih imam muslim rahimahullah mu dal di tuddu juroom yi ni ba mu dess li nga xamne mom moy al khitan moy jong waye mu dadi yok mom li nga xamne moy ihfa'ul lihya manam mom moy bayyi sikim sekkal sikim ak astiwaku moy soc al ak al madmadako galax ndiko wal istinshaq ak serax ndiko ak raslul baraji mi moy raxas manam yi nga xamantene ñom ñoy bara bi articulation yi nga xamantene ñom ñoy ci nek ak al istinjaau li nga xamantene mom moy tantu kon yoy manam yoy la ci yok waya rawi bi daf ni fatena muné wa nasitul ashirata illa an takuna al madmada fatena juro fukel bi lulul ne xana mu dadi nek li nga xamne mom moy galax ndiko imam abu awana nak rahimahullahu taala manam ci bimi def mustakhrajam manam bimi def mustakhraj sahih imam muslim rahimahullahu manam dafa ashrun min as sunnah dadi ba pare dadi tuddu manam al istinsar manam serax ndik fiu au lieu muy tuddu al istinshaq waye nak al madmadatu mom daf ci dogu ne lolu la won niki nonu tamit imam ahmad rahimahullahu taala dogu na ci ne galax ndiko la waye ki nga xamanteni mom moy al qadi iyad rahimahullahu taala dafa wax ne amana fukel bi mom moy jongu comme ni mu ñewé ci riwa ci hadith bi nga xamne mom moy suñu hadith bi ñu la waye nak li nga xamanteni mom moy hadith yele nga xamanteni manam bi nek ci mustakhraj imam abu awana ak musnad imam ahmad rahmatullahi alayhima moy wané ni li nga xamanteni mom la doon du fukel bi du lolu galax ndiko la comme ni nga xamanteni non la ko waxé wa deng légui kon lolu mom moy yi nga xamanteni li nga xamantene kon mom mo aju ci yoy non insha Allah taala manam ñu daal di koy leral nak manam mu daal di am kon li nga xamne mom moy ñu leral yoy non nga xamne ñom ñoy yi dess manam fukk lañ ak juroom comme li nga xamne non lañ ko leral ndax amna riwaya bu nek ci sahe imam al bukhari bo xamantene tamit dafa jundi li nga xamne mom moy al farq legi ci kaw lol te mom moy tekkale li nga xamantene mom moy bop yi li nga xamne mo aju won ci galax ndiku ak serax ndiku ak firu ak tantu lolou waxon nañ ko li nga xamne mom mo aju ci sangu julli aljuma insha Allah taala buñu yexé ci hadith yoy nga xam ñu ci walu manam sangu du wala bok buñu yexé ci kitabu salati bay wax ci walu cangay guddik aljuma jul bisuf aljuma insha Allah taala dinañ ko leral waye li nga xamantene manam mo aju tamit ci li nga xamne mom moy sekkal sikim insha Allah taala lolou ak yeneeni masala yu bari yo xamne aju nañ ci bir ndax du rek bayyi sikim bi kesse way dafa am yeneeni masala yu aju ci walu sikim yo xamantene insha Allah taala ci jotay bi di ñew boba tamit dinañ ko leral way li nga xamantene mom moy li aju ci walu li nga xamne moy al farq manam moy tekkal di genn manam ci bop yi koku dañ na la imam al bukhari rahimahullah solo na hadith bo xamantene min ko jele ci abdullah ibn abbas radiyallahu ta'ala anhuma munayyan kana an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yuhibbu muwafaqata ahli al-kitab fima lam yu'mar fihi shay wa kana ahli al-kitab yusdiluna ash'arahum wa kana al-mushrikuna yafruquna ru'usahum fasada an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam nasiyata thumma faraqa ba'du manam li nga xamantene manam ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam kana an-nabi sallallahu alayhi wa sallam manam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa nekkon ko xamantene dafa soppon di deppo ak ñi nga xamne ñom ñoy ahlul kitab ci lepp lo xamantene digeluñ ko ci dara waye wa ahlul kitab nak manam ñom dañ doon yusdilu manam dañ doon def sadlu manam manam sadlu moy dañ daan bayyi seen karaw non rek mu waddo manam amul ben tekantel bo xamantene daan nañ ko ci def waye yifir yi nak ñom nga xamne dañ daan bokkale yalla moy mushriku ne ñom dañ daan jël seen karaw xaj ko ñaari xaj wacce ben bi ci def ñu wacce ko ci geneen walla gi mu ne loolu nak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tambale di def comme ñom tamit di def comme wa ahlul kitab ni ñi def moy daf leen di saddal bari non rek du def ben takale ci karawam waye manam li nga xamne mom moy djubbu bi mom daf ko dan bayyi non rek waye ginnaw bi nak mu da koy takale manam ci walu djubbu gi mu takale ko nak lolou motax yenente bi sallallahu alaihi wasallam ñaari visage yoy lam manam visage bi nga xamantene day wacce karaw bi waye ak bi nga xamantene leen def koy manam da koy takale manam mu melni manam ci djubbu bi fi ni da fay wacc ni day wacc ni lolou mom moy ñaari mbir ñaari anam yi nga xamantene mom la yenente bi sallallahu alaihi wasallam mom lako nit ñi di gisee bi nga xamanteni mi ngi dund ak ginnaw bi mu genné aduna salawat rabbi wa salamuhu alayhi niki nonu so manam legui nak abdullah ibn abbas رضي الله تعالى عنهما لأن ثم فرق بعض جنا جنك مدار دف لي خن مو الفرق بوب نك يوي نك لا دون مجي دف صلوات ربي وسلامه عليه واي ليغا خامتني موم موي اتي فرق غوغو ليغا خامني موي لي سي غنا دغرتي موي لي امامنا مالك رحمه الله تعالى موم موي فرق غوغو مانام دا فا نيك لو خامتني تاني دنجكو سوب واي دو نيك لو خامتني دنجكو فراتال نдах لي وانني لول دنجكو فراتال تاني نيك لو خامتني دنجكو سوب موم waaw li nga xamantene moy wanen dañ ko soppi nek lo xamantene dañ ko faratal moy ni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam daf ko def ba para nak digelul sahaba yi radiyallahu anhum ñu def ko ba sax sahaba yi radiyallahu wala bok digel na len ko waye daf ni len li mom nek lo xamantene faratala wa ndax lan ndax sahaba yi radiyallahu anhum bari na ci ñom ño xamantene dañ daan def farqu gogu manam waye bari na ci ño xam ño xamantene tamit sadlu gogu lañ doon def manam kon lool ni lol moy wone ni kon dañ ko sop way nek lo xamantene dafa nek lo xamantene farata la donte amna ci ño xamantene nak manam ku melni ku melni imam al-hazimi rahimahu allah ta'ala mom dafa wax ne lol mom farata la way li nga xamantene moy li gëna deugar insha allah ta'ala mom moy ni dañ ko sop amma li nga xamantene mom mo aju ci li ñuy wax rasulul barajim mom moy li nga xamantene manam moy raxas yi nga xamne ñom ño nek ci digënté baram yi moy reud reud yoy nek ci articulation waaw dëd yi nek ci articulation ndax barajim baram bu nek daf ci am ñett waaw yoy la baram bu nek ñett la ci am waaw reud reud yoy nonu manam dañ ko wara raxas lool nak comme li imam al-ghazali rahimahu allah ta'ala wax ndax dafa wax ne arab yi bu ñëkk ba manam ne lool sunna la bo xamne comme ni imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala dafa ni lool sunna la bo xamne dafa indépendant bi mu chat sax imam muslim mu ne dafa indépendant ak li nga xamantene mom moy njapp manam du ne japp kete dede raxas gogou dafa indépendant ak njapp lool nak li nga xamantene mom moy li tax yenente bi sallallahu alayhi wasallam diko wax loolu mën na nek lo xamne da fay tumranke ci ko xamantene day dund suñu jamono waye da ngay xamne comme ni imam al-ghazali rahimahullahu ta'ala wax moy bu ñeuk ba arab yi ñom dañ daan nek ño xamantene dañu daan buñu lekke daan ñu raxas sen loxoy ci kaw lool nak kon tilim gi da fay daal di nek lool nak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ni legi nak bo leen lekate de ngeen di lax raxas sen loxoy manam lolou kon mom moy li nga xamantene manam mom mo aju ci sunna gogo niki nonu tamit manam niki nonu tamit nonu la ci kaw lolou mom lo tax lolou lañu kiyasé lepp lo xamantene tilim la bo xamantene da fay nek ci digënti nopp ci digënté nopp yi wala bok ci manam paxu nopp bi ci biir manam wala bok li nga xamantene manam mom moy li aju ci leneen lo xamantene parti yaram la bo xamantene manam ak tilim da fay genné lu demé nek comme bakkan bi nga xamantene bu fessé ak tilim wala bu amé ay ñandaxet wala bok karaw bakkan bi am yo xamantene daf tay nek yoy yépp dañ day nek lo xamantene suñu borom subhanahu wa ta'ala day daal yonal kon manam ci dañuy gis né yonal nañu daal dindi lool té loolu likoy woné mom moy dañ koy qiyas ci mbolam yi nga xamantene ñom ñoo aju mo xam ci sunan fitra yi nga xamné mom lañu lim ci hadith bi wala bok ci sunu ci yenen yi nga xamantene mom lañuy wax lu demé nek raxas gi nga xamné mom la bor yenente bi sallallahu alayhi wasallam wax né raslul barajim moy raxas manam barajimi manam moy ci sunu fitra la bok way ñew na amna ay hadith bo xamantene hadithu Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala bo xamné mi ngi ci al kamil bu ibn adi رحمه الله نيكي نونو تامت حديث عبد الله ابن بشير بو خامتاني ميغي نييو تي نوادر الاصول رضي الله عنه بو نييو تي نوادر الاصول بو امام الحكيم الترمذي رحمه الله تعالى نيكي نونو تامت نيونا تي مسند امام احمد رحمه الله تعالى حديث يو خامتاني تامت داني واخني يننتي بي صلى الله عليه وسلم دا فا ديغلي تي نيي راخات ليغا خامتاني ناك موم mom moy manam ñu raxas li nga xamantene mom moy mom moy al barajim manam moy yoy non nga xamne ñom ñoy manam yi nga xamne ñom ño reud reud yi nga xamantene ñom ñoy nek ci loxoy waye nak loolu hadith yoy yep wëruñu buñu wëron lool day tektale ne loolu farata lay doon waye comme wëruñu nak day daal di dess nek lo xamne dañ ko sop comme li nga xamantene ñom ñoy yi ëpp ci yi nga xamantene ñom ñoy sunan fitra yi